เจ็ดปฐมมหาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาใหญ่สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสกถือบาจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพวกอัญญะเดรธีได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดเธอทั้งหลายจงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงเถิดครั้นรู้แจ้งธรรมทั้งปวงแล้วจงอยู่เถิดผู้มีอายุทั้งหลายแม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดท่านทั้งหลายจงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงเถิดครั้นรู้แจ้งธรรมทั้งปวงแล้วจงอยู่เถิดผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้คือธรรมเทศนาของพระสมณะโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเราหรืออนุสาสนีของพระสมณะโคดมกับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะหลีกไปด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสกถือบาจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีอย่างเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกครั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้กล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดเธอทั้งหลายจงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงเถิดครั้นรู้แจ้งธรรมทั้งปวงแล้วจงอยู่เถิดผู้มีอายุทั้งหลายแม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมาเถิดเธอทั้งหลายจงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงเถิดครั้นรู้แจ้งธรรมทั้งปวงแล้วจงอยู่เถิดผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้คือธรรมเทศนาของพระสมณะโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเราหรืออนุสาสนีของพระสมณะโคดมกับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะหลีไปด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะเดรธีปริภาชกมีวาทะอย่างนี้เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายปัญหา1อุเทศ1ไวยากรณ์1ปัญหา2อุเทศ2ไวยากรณ์2ปัญหา3อุเทศ3ไวยากรณ์3ปัญหา4อุเทศ4ไวยากรณ์4ปัญหา5อุเทศ5ไวยากรณ์5ปัญหา6อุเทศ6ไวยากรณ์6ปัญหา7อุเทศ7ไวยากรณ์7ปัญหา8อุเทศ8ไวยากรณ์8 ปัญหา9อุเทศ9ไวยากรณ์9ปัญหา10อุเทศ10ไวยากรณ์10เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายพวกอัญญะเดรถีปริภาชกถูกถามอย่างนี้แล้วจักไม่สามารถตอบให้บริบูรณ์ได้จักถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกอัญญะเดรถีปริภาชกถูกถามปัญหาอันมิใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เรายังไม่เห็นบุคคลที่จะยังจิตให้ยินดีได้ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เว้นจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ฟังจากสาวกของตถาคตนี้เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหนึ่งประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันธรรมหนึ่งประการคืออะไรคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมหนึ่งประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าปัญหาสองอุเทศสองไวยากรณ์สองเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสองประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันธรรมสองประการคืออะไรคือนามและรูปภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสองประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาสองอุเทศสองไวยากรณ์สองเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าปัญหาสามอุเทศสามไวยากรณ์สามเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสามประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันธรรมสามประการคืออะไรคือเวทนาสามภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสามประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาสามอุเทศสามไวยากรณ์สามเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าปัญหาสี่อุเทศสี่ไวยากรณ์สี่เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสี่ประการแล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันธรรมสี่ประการคืออะไรคืออาหารสี่ภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมสี่ประการนี้แล้วจึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าปัญหาสี่อุเทศสี่ไวยากรณ์สี่เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าปัญหาห้าอุเทศห้าไวยากรณ์ห้าเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกำหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบมีปกติเห็นที่สุดโดยชอบบรรลุประโยชน์โดยชอบในธรรมห้าประการแล้ว

ถ้าท่านทั้งหลายยังจำนงอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลสอบถามเนื้อความนี้ดูเถิดพระผู้มีพระภาคจะทรงตอบแก่ท่านทั้งหลายอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนี้ไว้อย่างนั้นเถิดพวกอุบาสกชาวกชังคละรับคำแล้วชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของภิกษุณีชาวเมืองกชังคละแล้วลุกจากอาสนะไหว้แล้วทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลถ้อยคำสนทนากับภิกษุณีชาวเมืองกชังคละทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละข้าบดีทั้งหลายภิกษุณีชาวเมืองกชังคละเป็นบัณฑิตมีปัญญามากถ้าท่านทั้งหลายมาถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความนี้เหมือนภิกษุณีชาวเมืองกชังคละได้ตอบแล้วและเนื้อความของคำนั้นก็มีความหมายเช่นนี้แลขอท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนี้เถิดทุติยมหาปัญหาสูตรที่8จบปฐมโกศลสูตรว่าด้วยพระเจ้าประสิทธิโกศลสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายชนบทของชาวกาสีและโกศลประมาณเท่าใดแว่นแคว้นของพระเจ้าประสิทธิโกศลประมาณเท่าใดพระเจ้าประสิทธิโกศลอันประสบกนิกรเรียกว่าเป็นผู้เลิศในชนบทของชาวกาสีและโกศลและแว่นแคว้นเหล่านั้นประมาณเท่านั้นถึงกระนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ยังมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสมบัตินั้นเมื่อเบื่อหน่ายในสมบัตินั้นก็คลายกำหนัดในความเป็นพระราชาซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงสมบัติที่ด้อยกว่าภิกษุทั้งหลายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนสองทิศทั้งหลายให้สว่างอยู่ในที่ประมาณเท่าใดสหัสทาโลกธาตุมีอยู่ในที่ประมาณเท่านั้นในสหัสทาโลกธาตุนั้นมีดวงจันทร์พันดวงมีดวงอาทิตย์พันดวงมีขุนเขาสิเนรุพันลูกมีชมพูทวีปพันมีอัประโคยานทวีปพันมีอุตระกุรุทวีปพันมีปุพพวิเทหทวีปพันมีมหาสมุทร4,000มีท้าวมหาราช4,000มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราช1,000มีเทวโลกชั้นดาวดึง1,000มีเทวโลกชั้นยามา1,000มีเทวโลกชั้นดุสิต1,000มีพรหมโลก1,000สหัสทาโลกธาตุประมาณเท่าใดท้าวมหาพรหมอันชาวโลกกล่าวว่าเป็นผู้เลิศในสหัสทาโลกธาตุประมาณเท่านั้นถึงกระนั้นท้าวมหาพรหมก็ยังมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสหัสทาโลกธาตุนั้นเมื่อเบื่อหน่ายในสหัสทาโลกธาตุนั้นก็คลายกำหนัดในความเป็นท้าวมหาพรหมซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าสมัยที่โลกนี้พินาศเมื่อโลกพินาศอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมบังเกิดในพรหมโลกชั้นอภัสระโดยมากสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้บังเกิดด้วยอำนาจฌานมีปีติเป็นภักษามีรัศมีในตัวเองเที่ยวไปในอากาศมีปกติดำรงอยู่ด้วยดีย่อมดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอภัสระนั้นตลอดกาลช้านานเมื่อโลกพินาศอยู่อภัสระพรหมทั้งหลายอันชาวโลกกล่าวว่าเป็นผู้เลิศถึงกระนั้นอภัสระพรหมทั้งหลายก็ยังมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในพรหมโลกชั้นอภัสระนั้นเมื่อเบื่อหน่ายในพรหมโลกชั้นอภัสระนั้นก็คลายกำหนัดในความเป็นอภัสระพรหมซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ประการภิกษุทั้งหลายบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ประการนี้บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปฐวีกสิณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสิณละถึง 3. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสิณ 4. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวายโยกสิณ 5. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดนีลกสิณ 6.บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปีตกสิณ 7. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโลหิตกสิณ 8. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโอทาตกสิณ 9. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอากาสกสิณ 10. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสิณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์สิบประการนี้แลบรรดาบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์สิบประการนี้วิญญาณกสิณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณที่บุคคลหนึ่งรู้ชัดนี้เป็นเลิศสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีสัญญาอย่างนี้แลมีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในบ่อเกิดแห่งกสิณนั้นเมื่อเบื่อหน่ายในบ่อเกิดแห่งกสิณนั้นก็คลายกำหนัดแม้ในวิญญาณกสิณที่เลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงกสิณที่ด้อยกว่าอภิพายตนะ8ประการภิกษุทั้งหลายอภิพายตนะ8ประการนี้อภิพายตนะ8ประการอะไรบ้างคือ1บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่หนึ่ง 2. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่สอง 3. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่สาม 4. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่สี่ 5. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเปรียบเหมือนดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่ 5. 6. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเปรียบเหมือนดอกกนิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่6 7. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเปรียบเหมือนดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดง เปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่7 8บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มเปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่8ภิกษุทั้งหลายอภิพายตนะ8ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายบรรดาอภิพายตนะ8ประการนี้อภิพายตนะที่8คือบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นเลิศสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีสัญญาอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในอภิพายตนะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายแม้ในอภิพายตนะนั้นก็คลายกำหนัดในอภิพายตนะซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าปฏิปทาสี่ประการภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลบรรดาปฏิปทาสี่ประการนี้สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญานี้เป็นเลิศสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในปฏิปทานั้นเมื่อเบื่อหน่ายในปฏิปทานั้นก็คลายกำหนัดในปฏิปทาซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าสัญญาสี่ประการภิกษุทั้งหลายสัญญาสี่ประการนี้สัญญาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปริตตารมณ์ 2. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดมหคตารมณ์ 3. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอัปปมานารมณ์ 4. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอากินจัญญายตนะฌานว่าไม่มีอะไรภิกษุทั้งหลายสัญญาสี่ประการนี้แลบรรดาสัญญาสี่ประการนี้อากินจัญญายตนะฌานที่บุคคลหนึ่งรู้ชัดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นเลิศสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีสัญญาอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญานั้นเมื่อเบื่อหน่ายในสัญญานั้นก็คลายกำหนัดแม้ในสัญญาซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าบรรดาวาทะนอกศาสนาวาทะว่าถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วอัตภาพนี้ก็ไม่พึงมีแก่เราถ้าเราจักไม่มีความกังวลอะไรจักไม่มีแก่เรานี้เป็นเลิศบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้พึงหวังข้อนี้ได้ว่าความที่ใจไม่ชอบในภพจักไม่มีแก่เขาและความที่ใจชอบในความดับภพจักไม่มีแก่เขา สัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีวาทะอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวาทะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายในวาทะนั้นก็คลายกำหนัดในวาทะซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความหมดจดในสัตว์ชั้นสูงสุดมีอยู่บุคคลผู้ที่ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เลิศกว่าสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติความหมดจดในสัตว์ชั้นสูงสุดสมณพราหมณ์เหล่านั้นรู้ยิ่งแล้วซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นย่อมแสดงธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีวาทะอย่างนี้แลก็มีอยู่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ก็ยังมีความแปรมีความแปรผันไปได้อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเมื่อเบื่อหน่ายในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นก็คลายกำหนัดในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นเลิศไม่จำเป็นต้องพูดถึงภาวะที่ด้อยกว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันมีอยู่ความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นเพราะรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงนี้เลิศกว่าสมณพราหมณ์ผู้บัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมกล่าวตู่เราผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้กล่าวอย่างนี้ด้วยคำไม่จริงคำเปล่าคำเท็จคำไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมไม่บัญญัติการกำหนดรู้กามรูปและเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติการกำหนดรู้กามรูปและเวทนาทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากตัณหาและมิจฉาทิฏฐิแล้วดับแล้วเยือกเย็นแล้วจึงบัญญัติอนุปาทาปรินิพพานในปัจจุบันปฐมโกสลสูตรที่9จบ